จากนี้ไปเป็นการรมทวัชชาเรื่องสัจจะสมมุติปรมัตถ์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่6มิถุนายน2526ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ผ่านวันมาจนถึงวันนี้เราก็ได้ผ่านทั้งชีวิตได้ผ่านทั้งสัจจะต่างๆมาขณะนี้ก็คิดว่าหลายคนคงจะเข้าใจในคำว่าสัจจะหรือที่เราเรียกกันว่าสัจธรรมเพราะว่าได้พยายามเน้นได้พยายามที่จะชี้ให้ชัดถึงคำว่าสัจจะในความหมายที่ควรจะได้รู้ลึกได้รู้แม่นลงไปถึงที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าความจริงสิ่งจริงอันเป็นจริงซึ่งสัจจะมันมีทั้งสมมุติและปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์นั้นมันมาเกี่ยวข้องกับส่วนตนมันหมายถึงตัวเราโดยเฉพาะตัวความรู้สึกคือจิตเจตสิกต่างๆที่เป็นความรู้สึกของเราและเราก็มีอุปสรรคหรือมีสิ่งแวดล้อมเป็นกายโยเป็นองค์ประชุมอยู่ในจิตของเราไอ้ที่ตัวประชุมนั่นน่ะมันมีทั้งตัวรู้และตัวกิเลสปนเปผสมประสานอยู่ในนั้นซึ่งเราก็ได้ลองพิสูจน์ได้ลองฝึกไม่ใช่ลองแล้วเราเอาจริงก็มีหลายคนเอาจริงหลายคนก็ลองเสร็จแล้วก็ได้ผลพบสัจจะคือพบว่าในองค์ประชุมของจิตวิญญาณเนี่ยมันมีความรู้มันมีธาตุรู้มันมีธาตุรู้ที่เราแยกออกไปอีกตั้งแต่ว่าเป็นความรู้หรือที่เรียกว่ารู้สึกจนกระทั่งถึงความรู้เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้างนอกเกี่ยวข้องกับผัสสะเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ต่อเนื่องก็เป็นมีความรู้สึกมีอะไรต่ออะไรในใจแล้วเราก็เกิดความรู้ที่รู้เท่าทันว่าสิ่งนั้นมากระทบมาสัมผัสแล้วเราเองก็มีการวิจัยวิจารณ์มีการวิเคราะห์เลือกหาสิ่งที่สมมุติเขาสมมุติว่าดีสมมุติเขาสมมุติว่าชั่วข้างนอกด้วยและเลือกในความรู้สึกของเราที่เราเรียนในจิตของเราว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกชอบไม่ชอบเอามาผสมกันแล้วเราก็มาแบ่งมาแยกแล้วก็มาตัดมาเจียนเมื่อเรารู้สึกว่ามันทุกข์แล้วก็ตัดออกเมื่อเรารู้สึกว่ามันสุขไอ้สุขที่มันไปเป็นธาตุที่รับผัสสะมาจากข้างนอกสิ่งที่ชั่วมากแล้วเราก็ไปหลงว่าเป็นสุขเมื่อได้สัมผัสเมื่อได้เสพสมกับข้างนอกเราก็จะเห็นชัดขึ้นเข้าใจชัดขึ้นหรือเมื่อไปสัมผัสข้างนอกแล้วเราก็มาหลงว่าเป็นสุขทำไมชั่วมากแต่ว่าชั่วรองลงมาชั่วรองขึ้นไปอีกจนเราเรียกว่าดีแล้วเราก็หลงว่าเราได้ทำดีเป็นสุขเราก็จะรู้ชัดถึงเกี่ยวข้องกับกายนอกสัมผัสนอกเข้าไปจนกระทั่งถึงกายในสัมผัสในที่เราเรียกว่าสุขหรือทุกข์พอใจหรือไม่พอใจ เราก็จะเข้าใจความจริงความเป็นจริงมีจริงต่างๆพวกนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราได้หัดปลดปล่อยปลดปล่อยว่าเรายึดติดตั้งแต่ติดสิ่งชั่วของจริงๆที่เรามีแล้วเราก็ละวางเมื่อละวางไม่มีไม่เป็นแม้มันจะกระทบสัมผัสเราก็มาหัดละวางในใจเราไม่กระทำเราไม่สร้างขึ้นในสิ่งชั่วถ้าเราจะสร้างเราก็วิเคราะห์วิจัยจนรู้ว่านี่สิ่งดีเราทำเราสร้างจิตใจของเราเราสุขเมื่อได้ทำดีไม่สบายใจเมื่อได้ทำชั่วเราก็จะรู้จริงว่าเราทำได้ดีแค่ไหนได้แน่นอนหรือยังเมื่อได้แน่นอนแล้วแม้ทำดีเราจะดีใจเราก็ยังมาปลดปลงอีกว่าเราจะติดอย่าปิติอย่าดีใจอย่ารุนแรงอะไรเกินไปลดลงลดลงไปเรื่อยๆแต่ก็นั่นแหละไอ้เรื่องที่จะทำดีแล้วก็รู้สึกว่าเราจะปิตินี่เป็นเรื่องลึกซึ้งนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจให้มากถ้าอาตมาไม่ผ่านรอบแห่งปิติที่ได้ผ่านมาแล้วอาตมาก็ยังเข้าใจไม่ดีพอเพราะงั้นอาตมาก็ไม่ได้เน้นมานักแต่ก็คิดว่าได้เน้นเหมือนกันว่าปิติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงปิติเป็นเรื่องที่จะเป็นไปด้วยกรรมที่ทำดีแต่เมื่อผ่านวันวิสาขบูชามาแล้วอาตมาเข้าใจปิติได้ดีมากที่สุดเท่าที่ประสบการณ์ของพระโพธิสัตว์ที่จะได้เข้าใจถึงปิติที่เป็นการผ่านรอบการเลื่อนชั้นของความรู้ความเห็นแจ้งความจริงในเรื่องนี้เพราะเรื่องปิติทำให้อาตมาเห็นปิติเก่าปิติใหม่เห็นปิติแยกปิติอรหันต์ปิติโพธิสัตว์ปิติคนธรรมดาอะไรต่างๆออกได้อีกอย่างชัดแจ้งชัดเจนขึ้นมาเยอะเพราะคำว่าปิตินี้ด้วยความดีใจความเป็นกำลังแรงอันหนึ่งของใจที่มันยินดีมันมีฤทธิ์ดึงดูดจะทำให้ผู้นั้นเกิดความเป็นหรือเกิดเร่งเครื่องเร่งเครื่องอะไรต่ออะไรขึ้นมาให้มันมีขมีขมันให้มันเกิดความมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของปิติจึงเป็นฐานอาศัยทำให้เห็นเด่นชัดว่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราเองต้องเป็นคนมีฌานและเราจะมีฌานเป็นเครื่องอยู่เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารซึ่งอาตมาก็ได้ที่จริงอาตมาก็เข้าใจถูกอยู่แต่ว่ามันไม่กระจ่างชัดเท่าเกิดประสบการณ์ของตนเมื่อเกิดประสบการณ์ปิติอุเพงคาปิติในวันวิสาขบูชาแล้วทำให้อาตมาเข้าใจปิติได้อีกไม่รู้กี่ฐานกี่ระดับละเอียดมันเป็นการเลื่อนชั้นของอาตมาที่อาตมาได้สัมผัสประสบคือมันเป็นเหตุปัจจัยของกรรมเหตุปัจจัยของกรรมที่เราได้สั่งสมแม้กุศลกรรมก็ตามกุศลกรรมมีมากมีถึงขอบถึงเขตถึงรอบก็ทำให้มีอะไรแรงและมีอะไรที่มันเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเป็นเครื่องสัญญาณก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ทำให้เข้าใจในสัจจะเพิ่มขึ้นพวกเราก็เหมือนกันเราก็สะสมเรียนรู้สัจจะเราเรียนรู้ความละการละเราละตั้งแต่น้อยๆละตั้งแต่ของหยาบของต่ำมากๆเท่าที่ตัวเองจะมีที่เราไปติดไปหลงไปอะไรต่ออะไรมาเมื่อละล้างออกมาเรื่อยๆมันก็เป็นการสั่งสมกุศลกรรมกุศลกรรมเหล่านั้นเป็นสมมุติสัจจะทั้งนั้นน่ะแต่เป็นสัจจะหนึ่งที่จะต้องมีประกอบไปหมดเราอย่านึกว่าเราเองปฏิบัติธรรมเนี่ยทำแต่ปรมัตถสัจจะอันนั้นมันไม่ได้ศาสนาพุทธไม่ได้เห็นสัจจะเป็นส่วนเดียวที่ศาสนาแบ่งสัจจะเอาเป็นสองส่วนนั้นมีศาสนาพุทธเนี่ยมีสมมติสัจจะมีปรมัตถสัจจะแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันเสมอสมมติสัจจะก็เกี่ยวข้องกับสมมติโลกเขาสมมติดีสมมติชั่วสมมติถูกสมมติผิดสมมติ ที่น่าได้น่ามีน่าเป็นหรือไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นก็ตามเราก็จะรู้ร่วมกับผู้ที่อยู่ร่วมแล้วก็เอาเหตุปัจจัยจากผู้ที่อยู่ร่วมกันนี่แหละมาบวกลบคูณหารว่าดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกถูกหรือผิดก็เอาจากผู้ที่อยู่ร่วมไม่ใช่เอาเราเป็นเครื่องตัดสินเอาเราเป็นเครื่องตัดสินมันก็อัตตามันก็ตัวเราแล้วเราก็มีอุปทานของเราเรามีความยึดของเราแม้เราจะมีหลักว่าความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบความไม่เห็นแก่ตัวเป็นเครื่องตัดสินว่าดีหรือชั่วถูกหรือผิดก็ตามมันก็แจ้งชัดอยู่แล้วว่าเราเอาทำตามอำเภอใจเรานั่นก็การความเห็นตามเราหรือเห็นตามตัวหรือก็เห็นถ้าเรียกว่าเห็นแก่ตัวก็คือกระทำเพื่อให้ตัวได้เสพใจสมใจทำตามใจเราพอใจเรานี่แหละมันก็ยิ่งเห็นตัวอัตตาหรือตัวเห็นแก่ตัวที่ชัดถ้าตัดสินแล้วจริงมันเป็นความผิดเป็นตัวชั่วเพราะว่ามีหลักอยู่แล้วว่าการเห็นแก่ตัวทำให้แก่ตัวหรือเอาเปรียบเอารัดอันอื่นคนอื่นเอามาหาตัวมันเป็นความชั่วถ้าเราทำเพื่อคนอื่นออกไปเสียสละออกไปปล่อยออกไปมันเป็นความดีถ้าจะเรียกปรมัตถ์มันก็สุดปรมัตถ์แหละสูงที่สุดไปซ้ำนะเพราะงั้นการที่จะตัวเองคนอื่นเขาไม่ให้สิทธิตัดสินคนอื่นเขาไม่ยกว่าเขายกให้อะไรสุดท้ายไม่ต่างคนต่างใช้ความเห็นรวมกันแล้วตัดสินไม่ได้ครึ่งต่อครึ่งหมู่ในนี่เห็นว่าครึ่งนึงว่าผิดครึ่งนึงว่าถูกแล้วเขาก็ให้เรานี่เป็นผู้ตัดสินเพราะเขานับถือเชื่อถือในความไม่ลำเอียงเชื่อถือในความรู้ลึกซึ้งเชื่อถือในอะไรต่ออะไรของเรา